حالانکہ دیکھ چکے تھے کہ یہ بالکل بے گناہ ہے، معصوم ہیں، لیکن اس کے باوجود اس بات کے لیے کہ عورت کے خلاف پروپیگنڈا نہ ہو، نظروں سے غائب ہو جائے، ان کو جیل میں ڈال دیا. اتفاق کی بات یہ ہے کہ جیل کے اندر دخل معه السجن فتیان، داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں دو نوجوان. دو نوجوان تھے، یہ بھی شعی ملزم تھے. ان میں ایک ملزم ایسا تھا کہ جو ساقی تھا، بادشاہ جو اس وقت کا تھا، وہ ریان ابن ولید، یہ قبط کے خاندان کا. یہ کہتے ہیں کہ یہ قبطی خاندان جو ہے، یہ جو مصر میں اس وقت حکمران تھا، یہ حقیقت میں عرب عربہ کی نسل سے تھے. پرانے عرب جو ہلاک ہو چکے تھے، یہ عاد اور ثمود جو تھے، یہ بھی اسی پرانے عرب عربہ کی نسل سے تھے یہ لوگ. تو اسی نسل سے یہ بھی تھا، یہ قبط کا خاندان. یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ولید ابن ریان تھا، ریان ابن ولید یہ بادشاہ تھا اس وقت، اور ریان ابن ولید اس کا نام تھا. اور مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص یوسف علیہ السلام پر ایمان لایا تھا، یہ مومن ہو چکا تھا، اور اسی کے زمانے میں یوسف علیہ السلام کو مکمل اقتدار نصیب ہوا. بعد میں اس کے مرنے کے بعد دوسرا جو آیا تھا، جس کے دور میں یوسف علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے، وہ مومن نہیں تھا، لیکن یہ ایمان لا چکا تھا یوسف علیہ السلام پر. یہ فرعون جو تھا یہ مومن تھا، یہ ریان ابن ولید. تو یہ جو قبط تھے، یہ چرواہے تھے پہلے، اور پھر وہ اسی طریقے سے مصر کے اندر آ کر مقیم ہوئے. اسی نسل سے یہ قبطی خاندان تھا. تو بادشاہ جو تھا، بادشاہ کے دو ملزم تھے، ایک تھا وہ جو روٹیاں پکاتے تھے نانوائی، ان کا انچارج تھا، اور دوسرا جو تھا یہ ساقی تھا جو شراب وغیرہ پلاتا تھا. وہ ان دونوں پر الزام آ گیا تھا. الزام یہ تھا کہ انہوں نے، عام مفسرین کرام یہی بیان کرتے ہیں کہ کھانے اور مشروب کے شراب کے اندر انہوں نے زہر ملا دیا تھا، اس کا انکشاف ہو گیا کسی طرح، تو بادشاہ نے پکڑ کر ان کو جیل میں ڈلوا دیا. ان کی تفتیش ہوگی اور پھر فیصلہ ہوگا وقت میں. لیکن یہودیوں کی مذہبی کتابیں، تالمود وغیرہ جو ہیں، ان سے یہ معلوم ہوتا ہے زہر وغیرہ کی بات نہیں تھی، بات معمولی تھی، لیکن یہ جابر حکمران بگڑ جاتے تھے، معمولی بات پر بگڑ جائیں. ایک کا قصور یہ تھا کہ کسی دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا، اس دعوت کے اندر جو روٹی تھی اس کے اندر کوئی کرکراہٹ تھی، کریٹ وغیرہ کے ذرات اس کے اندر آ گئے، تو وہ ناراض ہو گیا، خفا ہو گیا کہ روٹیوں کا اہتمام اس نے کیوں ایسا کیا، کرکراہٹ آ رہی ہے بیچ میں، یہ ناپسند ہو گئی بات. اور دوسرا جو تھا، اس نے جو شراب پلانے والا تھا، تو اس کے اندر، شراب کے اندر کوئی مکھی نکل آئی، اس پر ناراض ہو گیا. تو جابروں کے یا حکمرانوں کے مزاج تو بڑے نازک ہوتے ہیں، اور خصوصاً مستبد جو ہوتے ہیں، تو یہ تو مستبد لوگ تھے، ذرا اس بات پر ناراض ہو گئے، جیل میں ڈال دیا. تو یہ دو نوجوان بھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں تھے، اندر آپس میں متعارف ہو گئے، جان پہچان ہو گئی. ظاہر ہے کہ جیل میں ہر قسم کے لوگ آپس میں ملتے ہیں، اور کوئی خاص ہی ہوتے ہیں لوگ، مجرم بڑے جو ملزم ہوتے ہیں ان کو الگ رکھا جاتا ہے، ورنہ عام ایک دوسرے سے میل ملاقات ہوتی ہے، پھر اپنے اپنے ٹھکانے پر قائم ہو جاتے ہیں. تو ان دونوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنا ایک ایک خواب بیان کیا. یوسف علیہ السلام کو اندر دیکھ کر, یہ جو آگے آتا ہے من المحسنین, اس لفظ میں تو بڑی حقیقت ظاہر ہوتی ہے. یوسف علیہ السلام کی عبادت, قیدیوں کے ساتھ ان کا ملنا, ہمدردی کرنی, اور حتی الامکان جہاں تک تھا وہ فیاضی کا سلوک کرنا اور ان کی خدمت کرنی اور ان کی ہمدردی کرنی اور خدا کی عبادت, پاکیزہ گفتگو, اعلی اخلاق, یہ تمام قیدیوں پر مؤثر تھا. اور یہ لوگ بھی دیکھ رہے تھے. چنانچہ اسی بنا پر ان دونوں نے اپنا خواب یوسف علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا. ایک کہنے لگا انی ارانی آسر و خمرا, میں یہ خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں خمر شراب کو کہتے ہیں, شراب کو نچوڑ رہا ہوں, یہ مجاز ہے, یعنی انگور کو نچوڑ رہا ہوں. انگور کو نچوڑ کر شیرہ نکالا جاتا ہے اور اس شیرے کو پھر آگے اس سے شراب تیار کی جاتی ہے. تو یہ آگے جب وہ بیت بار ما یعول ویلے, اکثر مفسر کہتے ہیں یہ آگے چل کر شیرے نے شراب ہی بننا ہوتا, تو لہذا شراب کا ہی اطلاق کر دیا اس پر. بعض فرماتے ہیں کہ بعض عربوں کے محاورے میں خمر انگور پر ہی بولا جاتا, انگور کو خمر بھی کہتے ہیں, کیونکہ وہ ایک آلہ ہے اور ایک ذریعہ ہے شراب کے بنانے کا. تو اس لیے حدیث میں بھی آتا ہے, مسلم شریف میں آتا ہے, حضور نے فرمایا کہ انگور کو کرم نہ کہو, کرم تو مومن کا دل ہے جس کے اندر ایمان, نور توحید اور فیاضی اور سخاوت ہوتی ہے. عرب انگور کو کرم کہتے تھے. تو کرم کا یہ معنی ہے کہ شراب کی تعریف نکلتی ہے, جو شراب پیتا ہے وہ سخی ہوتا ہے. فرمایا یہ غلط تصور ہے, اس کو عنبا کہو, عنب کہو, جو اس کا صحیح نام ہے. کرم مت کہو, اس میں شبہ پڑتا ہے. کرم تو مومن کا دل ہے, فیاضی والا اور سخاوت والا, اور شراب کی تعریف مت کرو. تو اس طریقے سے خمر, خمر کا معنی ما خامر العقلہ, جو عقل میں خلط ملط پیدا کرتا. شراب حرام ہے ہمارے دین میں, یعنی اس واسطے کہ یہ عقل کو خراب کرتا ہے. والخمر جمعہ الاسم, حضور کا فرمان ہے کہ شراب جو ہے یہ تو گناہوں کا جامع ہے, سمجھ, اس کی وجہ سے بڑے گناہ ہوتے ہیں. یہ ایسا ہے جو شراب پیے گا نشے میں آئے گا, وہ بدکاری بھی کرے گا, وہ لڑائی بھی لڑے گا, دنگا فساد کرے گا, قتل و قتال کرے گا, گالی گلوچ بکے گا, بد اخلاقیاں کرے گا طرح طرح کی. اور پھر شراب پینے کی خاطر وہ رشوت بھی لے گا, حرام کام بھی کرے گا کمائی اتنی بڑھانے کے لیے, اور عبادت سے غافل رہے گا. تمام برائیوں کی جڑ اس کو فرمائے. والخمر جمعہ الاسم, گناہوں کا جامع ہے یہ شراب, اس لیے شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے, شیطانی کام قرار دیا ہے, واجب التعذیر قرار دیا ہے کہ شراب, اور اس کا بنانا اور بیچنا بھی ممنوع قرار دیا ہے مسلمانوں کے لیے. ان الذی حرم شربا حرم بیعہا, حضور نے اعلان کرایا تھا فتح مکے والے ساتھ, اعلان کر دو کہ جس خدا نے شراب کے پینے کو حرام قرار دیا اس نے اس کی تجارت کو بھی حرام قرار دیا. مسلمان کے لیے اس کی تجارت بھی روا نہیں ہے. تو ایک نے کہا کہ میں تو شراب انگور سے شراب نچوڑ رہا ہوں, مجھے خواب میں یہ نظر آ رہا ہے. دوسرے نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اپنے سر کے اوپر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں. تفسیری روایت میں تین ٹوکرے اٹھائے ہوئے ہیں جن میں روٹیاں بھری ہوئی ہیں, اور پرندے اس سے نوچ نوچ کر کے کھا رہے ہیں, نوچ نوچ کر کے کھا رہے ہیں. تو نبے نہ بتلاؤ ہم کو تم اس کی تعبیر, تعویل سے مراد تعبیر, اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرمایا یعلمک من تاویل الاحادیث، باتوں کو ٹھکانے لگانے کا طریقہ، جس میں خواب کی تعبیر بھی ہے، کیونکہ خواب کی تعبیر ہر آدمی تو جانتا نہیں، یہ تو خاص اللہ کی مہربانی سے کسی کو ملکہ ہو تو وہی اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے، اس کے مطابق وہ ٹھیک تعبیر دے گا. اس لیے ہر آدمی کے سامنے خواب بیان کرنے کا حکم بھی نہیں. لا تحدث الا حبیبا او لبیبا، دانا آدمی کے سامنے ذکر کرو یا کسی محب کے سامنے ذکر کرو، ہر اناب شناب آدمی کے سامنے خواب کا تذکرہ مت کرو، تمہاری پریشانی میں اضافہ ہو جائے گا اور اگر ذکر کرو. کوئی ایسا اول فول تعبیر دے گا وہ اور زیادہ تمہارے ذہنی پریشانی واقعہ ہو جائے گی. تو اس کی تعبیر ہم کو بتلائیں. انا نراک من المحسنین، بے شک ہم دیکھتے ہیں تجھ کو اے یوسف، دیکھتے ہیں ہم تجھ کو من المحسنین، نیکی والوں. ظاہر ہے کہ یوسف علیہ السلام کا تقوی، ان کا اخلاق، شکل و صورت کے علاوہ ان کی پاکیزگی اور ان کا کام، یہ تمام کے تمام یہ محسنین میں نیکی والا ہم دیکھتے ہیں. قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک، عبادت، یہ ساری چیزیں، گفتگو، تو یہ باتیں ساری یہ احسان کے اندر آتی ہیں، ہم کو نیکی والا دیکھتے ہیں. اس واسطے آپ ہمارے اس خواب کی تعبیر دیں. اور ظاہر ہے کہ یوسف علیہ السلام کے علم کا بھی کچھ نہ کچھ قیدیوں میں چرچا ہوگا، یہ باتیں چھپتی تو نہیں ہیں، ظاہر ہوتی ہیں. تو اس واسطے انہوں نے کہا کہ ہم ہی تعبیر دیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو تسلی دی اور یہ کہا کہ لا یاتیکما طعام، تمہارا کھانا جو مقرر ہے، ترزقان ہی، جو تم کو ملتا ہے، کھانا قیدیوں کو کھانا ملتا ہے، کسی کا باہر سے آتا ہے، کسی کو اندر سے ہی ملتا ہے، وہاں سے گورنمنٹ انتظام کرتی ہے، یا کسی کو مامور کیا جاتا ہے کہ وہ قیدی کو کھانا پہنچائے. بہرحال تو تمہارا کھانا بھی ابھی نہیں آئے گا کہ اس سے پہلے میں تم کو خواب کی تعبیر بتلا دوں گا. لیکن پہلے تمہید میں یوسف علیہ السلام نے اپنی پوزیشن بھی ان کے سامنے واضح کی کہ میں کس قسم کے خیالات رکھنے والا ہوں اور میرا تعلق کس خاندان سے ہے. اپنے علم والی بات اور دین والی بات کو پہلے ظاہر کیا تاکہ یہ لوگ میری بات کو سن سکیں، ایسی نہ ٹال نہ دیں اور مطلب اعراض نہ کریں. اس لیے اللہ کے نبی جو ہیں وہ بھی پہلے اپنا تعارف کرایا کرتے ہیں. ہر نبی نے انی رسول من رب العالمین، تو میں خدا کا رسول ہوں، بھیجا ہوا ہوں، میرے پاس علم ہے، میرے اوپر وحی آتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے والد سے کہا تھا اتبعنی اہدک صراطا سویا، میری بات کو مانیں، میں آپ کو ٹھیک راستہ بتلاتا ہوں، میرے پاس علم ہے. تو یہ علم والی بات یوسف علیہ السلام ان کے سامنے ذکر کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کا یقین پختہ ہو اور پھر جو بات سمجھانا چاہتے ہیں وہ ان کی سمجھ میں آ جائے. اور یہ تعبیر سے پہلے پہلے تبلیغ کا فریضہ ادا کرنا چاہتے ہیں. یہ دیکھیے نہایت ہی حکیمانہ طریقے پر یہ ایک چانس ان کو مل گیا بھئی اس وقت یہ لوگ خواب کی تعبیر پوچھ رہے ہیں، وہ بھی بتلا دوں گا، اس سے پہلے میرا جو فریضہ ہے کہ توحید کی تبلیغ وہ میں کر دوں ان کے سامنے. چنانچہ یہ پہلے عقیدے اور ایمان اور توحید کی دعوت یوسف علیہ السلام نے دی ہے، پہلے یہ بات سمجھائیے تمہید میں، پھر اس کے بعد پھر وہ خواب کی تعبیر دیے. جو اہم ترین بات ہے سب سے زیادہ کہ جب بھی موقع ملے قید کے اندر بھی، اس میں تو بڑا اسوہ پایا جاتا ہے، تو قید کے اندر بھی انہوں نے سب سے اہم بات کو موقع پا کر اور سمجھایا نہایت یہ چھ پیمانے پر، سمجھے گی، تبلیغ کر دی اور شرک کی تردید اور توحید کا پیغام ان تک پہنچا دیا. اور اس میں یہ اسوہ ہے سب کے لیے کہ جس مسلمان کو اور صاحب علم کو موقع ملے وہ دوسروں کے سامنے پیش کرے، حکیمانہ طریقے پر پیش کرے، ہمدردی سے، خیرخواہی سے، اور کسی موقع کو ضائع نہ کرے. آج دنیا خالی ہے اس نقطے سے اور اس اسوے سے. ہمارے بڑے لوگ جو دوسری قوموں سے ملتے ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگوں سے ملتے ہیں، کہاں وہ دعوت دیتے ہیں، ہزاروں چانس ان کو ملتے ہیں، لیکن وہی کھایا پیا، گپ ماری، بات کی اور ختم ہو گیا قصہ. حالانکہ یہ تو تمام کے لیے، تاجر جو باہر جاتے ہیں ان کے لیے بھی ہے، تعلیم یافتہ جو جاتے ہیں ان کے لیے، وزیروں کے لیے بھی ہے. موقع پا کر پہلے خدا کا پیغام اور توحید لوگوں کو سکھلاؤ. یوسف علیہ السلام نے کیا کیا تھا، تعبیر تو میں بتلا دوں گا تم کو، تم تسلی رکھو، لیکن پہلے میری بات سنو. یہ جو پہلے بات بیان فرمائی ہے وہی سب سے اہم. یہ تبلیغ صرف یہ تو نہیں کہ تبلیغی جماعت والوں کا یہ فریضہ، یہ بھی 100 میں 1% ہے بیچارے، وہ بھی وہ اکثر ناواقف ہوتے ہیں، علم والے بہت کم ہوتے ہیں، ان کا جذبہ قابل صد ستائش ہے، لیکن علم والوں کا فرض ہے، یہ وسائل والوں کا فرض ہے. جاپان، امریکہ، سمجھے نہیں، کینیڈا، جہاں جہاں بھی لوگ جاتے ہیں ان کو موقع ملتے ہیں، اور اس کے لیے پھر شرط پہلے یہ ہے کہ احسان بھی ہو. اگلے جو ہیں وہ دیکھتے بھی ہیں یہ کیا کرتا، اگر انہیں کی طرح ہوٹل پر بیٹھ کر شراب پیتا ہے، خنزیر کھاتا ہے، اس کی کیا تبلیغ ہوگی، وہ کر ہی نہیں سکتا. اپنے آپ کو محسن بناؤ، فرائض کی پابندی کرو، تاکہ دوسرا اعتراض نہ کر سکے بھی تم فرائض کو ترک کرتے ہو، دعوت کس کی دیتے ہو تم. اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ بھی فرمایا اللہ، اور پھر تم دعوت دو ان کو اور کسی موقع کو ضائع نہ ہونے دو. جیل سے زیادہ کوئی خطرناک موقع نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے بندے وہاں بھی دعوت نہیں چھوڑتے، وہاں دعوت دے رہے ہیں، ایمان کی دعوت، توحید کی دعوت. یوسف علیہ السلام نے یہی کیا کہ تمہارے پاس کھانا بھی نہیں آئے گا جو تم کو دیا جاتا ہے، مگر میں اس کی تعبیر تم کو بتلا دوں گا قبل اس کے کہ تمہارے پاس آ جائے. یہ وہ چیز ہے کہ مجھ کو میرے رب نے سکھلائی ہے یہ علم. یہ کوئی رمل کہانت نہیں ہے، تک بندی نہیں ہے، کوئی پیشہ ورانہ بات نہیں ہے. اللہ نے مجھ کو سکھلائی ہے، اس نے فام دیا ہے مجھ کو، میں خواب کی تعبیر جانتا ہوں، اور یہ اللہ کی مہربانی اور اس کے عطا کردہ علم سے ہے. یہ ان فنون میں سے نہیں ہے جو دنیا میں رائج ہوتے ہیں، جس میں دھوکھا بھی ہوتا ہے، جھوٹ بھی ہوتا ہے. یہ رمل ہوگا، کہانت ہو گیا، نجوم ہو گیا، طرح طرح کے جھوٹ بولتے ہیں اور فیس لیتے ہیں وہ، اور اپنا کام چلاتے ہیں. جھوٹ بھی ہوتا ہے اس کے اندر بے شمار، زیادہ تر کوئی ایک آدھ بات سچی بھی نکل آتی ہے. یہ اس قبیلے سے نہیں ہے، بلکہ یہ علم تو وہ ہے کہ مجھ کو سکھلایا ہے میرے رب نے. اور انی ترک تو میں نے تو چھوڑ دیا ہے اس قوم کی ملت کو جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے. مصریوں میں دونوں بیماریاں تھیں، ایک شرک والی اور کفر والی، اور دوسرا قیامت کا انکار اور محاسبہ اعمال کا انکار. یہ دونوں بیماریاں تھیں، یہ بیماری عام ہے دنیا میں، کافر اقوام میں یہ کثرت سے پائی جاتی ہیں، قیامت کا انکار اور توحید کا انکار. کافروں میں اکثر یہ باتیں پائی جاتی ہیں. یہ ترکتوں کا لفظ اس پر اعتراض کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اس قوم کی ملت کو چھوڑ دیا ہے، ان کے دین کو چھوڑ دیا ہے، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، قیامت کے منکر ہیں۔ تو چھوڑنے کا معنی تو یہ ہوتا ہے کہ پہلے اس کے اندر داخل تھے پھر چھوڑا، ترک کا تو یہی معنی ہوتا ہے۔ فلاں آدمی نے شراب ترک کر دی ہے جی، رشوت ترک کر دی ہے جی، سود ترک کر دیا جی، برائی ترک کر دی ہے، مطلب ہے پہلے برائی کرتا تھا پھر اس نے چھوڑی۔ اور یوسف علیہ السلام نے تو کبھی بھی یہ کام نہیں کیا، نہ انکار قیامت اور نہ انکار توحید کبھی بھی نہیں کیا۔ تو یہ ترک سے کیا مراد ہے؟ بعض فرماتے ہیں ترک کا یہ معنی سمجھو، میں ہمیشہ سے کنارہ کش رہا ہوں، اسے میں نے اجتناب کیا ہے۔ اور امام محمد ابن ابو بکر عبد القادر رازی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بھی قرآن کے مشکلات کی تفسیر لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بات یہ ہے کہ یہ جو ترک ہوتا ہے یہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ترک یہ ہے کہ پہلے اس کے اندر داخل تھا پھر اس نے ترک کر دیا، ایک ترک یہ ہے۔ اور دوسرا ترک ترک اعراض، کہ میں تو ہمیشہ سے مورد رہا ہوں، اس چیز سے اعراض کرتا رہا، اندر نہیں داخل ہوا۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں موجود ہے کہ فرعونیوں نے کہا تھا یذرک و آلہتک، یہ تو چھوڑ دے گا تجھ کو بھی اور تیرے معبودوں کو بھی۔ تو وہاں چھوڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کی پرستش کرتے تھے یا شرک کرتے تھے، علیہ باللہ، وہ تو صاحب ایمان تھے شروع سے لے کر، یعنی یہ اعراض کریں گے اس کو۔ ترک بمانے اعراض، یذر کا معنی اعراض کرنا، یہی شعیب علیہ السلام کے واقعے میں بھی ہے۔ مشرکین نے کہا تھا ہم تم کو چھوڑیں گے نہیں اپنے وطن میں، اور لتعودن فی ملتنا، عہد کر کے آؤ ہماری ملت میں۔ یہ عہد کا مطلب نہیں ہے کہ پہلے بھی وہ شرک کرتے تھے پھر دوبارہ پلٹ کر کے آئے، نہیں، اعراض اپنا چھوڑ دو اور ہمارے ساتھ جب تک نہیں ملو گے ہم تم کو نہیں رہنے دیں گے اس ملک، یہی مانا۔ اور میں نے اتباع کیا ہے اپنے آباء اجداد کی ملت کی، جو ابراہیم اسحاق اور یعقوب تھے، باپ دادا پر دادا، میں نے ان کا اتباع کیا۔ دیکھو اللہ نے دوسری جگہ باپ دادے کے راستے پر چلنے کی مذمت فرمائی ہے، اگر وہ بے عقل اور بے علم ہوں تو، لیکن اگر علم والے ہوں تو ان کے راستے پر چلنا اور یہ قابل فخر بات ہے، جیسا یوسف علیہ السلام نے کہا۔ لیکن اگر جاہلوں کے راستے پر تو وہ بری بات ہے، بے عقلی کی بات ہے، مت چلو۔ باطل رسومات پر چلنے والے آبا و اجداد ہیں، ولو کان لا یعقلون شیئاً ولا یہتدون، نہیں، یہ بات قابل فخر ہے۔ ہماری وہ آبا و اجداد جو صحیح راستے پر تھے، تو ان کے راستے پر چلنا اور ادعا کرنا کہ ہم ان کے راستے پر چلنے والے ہیں، یہ قابل فخر بات ہے۔ لیکن جاہلوں کے راستے پر، نادانوں اور مشرکوں کے راستے پر چلنا، یہ بے وقوفی اور بے عقلی کی بات ہے۔ اور یہ تو سب اللہ کے نبی اور پاک لوگ ہیں۔ اور پھر پہلے تو تمہید میں ہی کہا ما کان لنا نشرک باللہ من شیء، ہمارے واسطے یہ بات لائق ہی نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک بنائیں، کسی انسان کو، کسی قوت کو، جن، فرشتہ، کسی چیز کو بھی خدا کا شریک بنائیں ذات اور صفات میں، یہ لائق ہی نہیں ہمارا، یہ بری بات ہے۔ اللہ کو وحدہ لا شریک ہی ماننا کمال ہے انسان، ہمارے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ ہم یہ کام کریں۔ اور یہ جو پاک عقیدہ ہے ایمان والا، یہ اللہ کا خاص فضل ہے ہمارے اوپر بھی، دوسرے لوگوں پر بھی، لیکن لوگ اکثر شکر نہیں ادا کرتے، اکثر ناشکر گزاری کرتے ہیں۔ مصیبت میں پھنسے تو ایمان کا بھی اقرار کیا، کلمہ بھی پڑھا، توحید کا بھی اقرار کیا، اور جب اپنی جگہ پر گئے تو وہی شرک، کفر، بدعات اور رسومات شرکیہ کا ارتکاب ہی کرتے رہے۔ اکثر و بیشتر ناشکر گزار ہیں لوگ۔ یہ ہے پہلے تمہید، یوسف علیہ السلام نے تمہید میں اپنی پوزیشن بھی، اپنا خاندان بھی، اپنا عقیدہ بھی بیان کر دیا تاکہ لوگ مانوس ہو جائیں، اس کے بعد وہ تبلیغ کریں گے. تبلیغ کا موقع ابھی بعد میں آ رہا ہے، آگے انہوں نے پھر اصل جو مقصد ہے اس کی تبلیغ کی ہے یوسف علیہ السلام. رجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. يا صاحب السجن اما احدكما فيسقي ربه خمرا واما الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه قضي الامر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. یوسف علیہ السلام نے کہا یا صاحب یہ سجنے، اے میرے قید خانے کے دو رفیقو، ارباب متفرقون، کیا بہت سے جدا جدا معبود بہتر ہیں یا اللہ جو اکیلا اور زبردست ہے؟ نہیں عبادت کرتے تم اس کے سوا مگر نام ہیں جو تم نے رکھ لیے ہیں اور تمہارے آبا و اجداد نے. نہیں اتارا اللہ تعالی نے اس کے بارے میں کوئی، نہیں اتاری کوئی دلیل، نہیں ہے حکم مگر اللہ کے لیے. اس نے فرمایا ہے کہ نہ عبادت کرو اس کے سوا کسی کی، یہی ہے دین مضبوط، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اے میرے قید خانے کی دو رفیقو، تم میں سے ایک پس وہ پلائے گا اپنے مالک کو شراب اور دوسرا پس اس کو سولی پہ لٹکایا جائے گا اور کھائیں گے پرندے اس کے سر سے. فیصلہ کیا گیا اس بات کا جس کے اندر وہ دونوں پوچھ رہے تھے، اور کہا یوسف علیہ السلام نے اس شخص کے لیے جس کے بارے میں ان کو یقین تھا کہ وہ نجات پانے والا ہے ان دونوں میں سے، اس سے کہا میرا ذکر کرنا اپنے مالک کے پاس. بس بلا دیا اس کو شیطان نے اس کے مالک کے پاس ذکر کرنا. بس ٹھہرے رہے یوسف علیہ السلام قید خانے میں کئی سال تک. یوسف علیہ السلام کا قید خانے میں داخل ہونا اور ان کے ساتھ حکومت کے دو افسر جو ملزم تھے، بادشاہ کے خاص عملے کے آدمی تھے، ایک نان بائیوں کا سردار جو روٹی پکاتا تھا ان کا انچارج، اور دوسرا جو شراب پلاتا تھا ساقی، ان دونوں پر الزام لگا تھا، یہ بھی جیل میں داخل ہوئے. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اندر مانوس ہو گئے اور اپنا خواب انہوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے بیان کیا. ہر ایک نے خواب دیکھا تھا، بعض فرماتے ہیں کہ خواب انہوں نے دیکھا نہیں تھا بلکہ انہوں نے امتحان کرنا چاہا تھا یوسف علیہ السلام یہ کیسی بات کرتے ہیں، کیسا جواب دیتے ہیں، لیکن زیادہ راجح بات یہی ہے کہ وہ خواب انہوں نے دیکھا تھا. دونوں نے اپنے اپنے خواب بیان کیے یوسف علیہ السلام کے سامنے، تو حضرت یوسف اور کہنے لگے کہ ہم تجھے دیکھتے ہیں نیکی والوں میں سے، محسنین میں سے دیکھتے ہیں. یوسف علیہ السلام کا اخلاق، ان کی گفتگو، ان کی عبادت اور قیدیوں کے ساتھ ان کا سلوک، یہ نہایت ہی اچھا تھا. بلکہ بائبل کی روایت میں یہ ہے کہ قید خانے کا جو افسر تھا وہ یوسف علیہ السلام سے مانوس ہو گیا تھا، اور اس نے اندر سارا انتظام بھی یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیا تھا، اتنا اعتماد اس کو حاصل ہو گیا تھا. اور یوسف علیہ السلام کی کارگزاری اور ان کی حالت سے اس قدر اس کو اطمینان تھا. ابن میں یہ مذکور ہے. باقی قیدیوں کا بھی مانوس ہونا قدرتی بات ہے، ان کی شکل و صورت مبارک، ان کا حسن و جمال اور ان کی عبادت اور اخلاق و ہمدردی، فیاضی، یہ ساری باتیں ایسی تھیں جو مؤثر تھی قیدیوں کے حق میں. تو وہ کہتے تھے کہ ہم تجھے محسنین میں سے دیکھتے ہیں، سارے محبت کرتے تھے. تو انہوں نے بھی اپنی محبت کا اظہار کیا کہ آپ کے ساتھ ہمیں محبت ہے. تفسیروں میں مفسرین کرام یہ ذکر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے کہا، جب انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ محبت کا اظہار نہ کرو، بچپن کے اندر میری پھوپھی نے میرے ساتھ محبت کی تو میں آزمائش میں پڑ گیا، پھر میرے والد نے میرے ساتھ محبت کی تو کنویں میں پڑا اس کے نتیجے میں، اور دیکھو عزیز مصر نے میرے ساتھ محبت کا ادعاء کیا تو اس کے نتیجے میں آج میں جیل میں پڑا ہوا. تم میرے ساتھ محبت کا اظہار مت کرو، جیسا کہ وہ بشار ابن برد نے کہا ہے کہ هل تعلمین وراء الحب منزلة تدنی الیک فإن الحب اقصانی، محبت کے علاوہ کی اور بات بتلاؤ جو تمہارے قریب کر دے، کیونکہ محبت نے دور پھینک دیا ہے. تو ایسی بات ہوئی، یہ تفسیروں کے اندر مفسرین کرام بیان کرتے ہیں. بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے موقع کو غنیمت جان کر پہلے اپنا تعارف کرایا اور اپنا خاندانی سلسلہ ذکر کیا ان قیدیوں کے سامنے جنہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی تھی، اور اپنے خاندان کے بزرگوں کا ذکر کیا، اور اپنے عقیدے اور دین کا ذکر کیا. اور مقصد اس تمہید سے سب یہ تھی جو اب اس آیت کے اندر بیان ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام عقیدہ توحید ان کو سمجھانا چاہتے تھے، اس واسطے یہ پہلے تمہید میں اپنا تعارف بھی کرایا اور اپنا خاندانی سلسلہ بھی ذکر کیا تاکہ ان کے سامنے تبلیغ کر دی جائے جو سب سے زیادہ اہم ہے، اور اس کو مقدم بھی رکھا اور یہ فرمایا کہ میں تعبیر بتلا دوں گا، تم تسلی رکھو، کھانا آنے سے پہلے پہلے بتلا دوں گا، لیکن پہلے میری بات بھی سن لو جو بڑی اہم ہے اور بڑی ضروری ہے. اور پھر عقیدہ توحید کی تبلیغ فرمائی یوسف علیہ السلام نے حالات کو موزون خیال کرتے ہوئے. تو اب یہ بھی پہلے کہا کہ میں مشرکوں کی ملت سے ہمیشہ کنارہ کش رہا ہوں، اور میرا اتباع جو ہے میرے آباء و اجداد کی ملت پر ہے جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب تھے. ہمارے لیے کسی طرح مناسب نہیں ہے اور ہماری شان کے لائق نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک بنائیں، اور یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور لوگوں پر بھی. یعنی عقیدہ توحید پر ہمارا قائم رہنا اور دوسرے لوگوں کا ہم سے عقیدہ توحید کو سیکھنا، یہ بھی اللہ کا فضل ہے. لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہیں، اکثر لوگ ناشکر گزار ثابت ہوتے ہیں. پھر وہ عقیدہ توحید اور ایمان کی دعوت ان الفاظ کے ساتھ، یا صاحب یسجن، اے میرے قید خانے کے دو رفیقو، صاحب سجنے صاحبین دو ساتھی، کیونکہ وہ بھی داخل ہوئے تھے یوسف علیہ السلام کے ساتھ، یہ بھی شاہی خاندان کے ملزم تھے، تو انہوں نے یہ خواب کی تعبیر پوچھی تھی، تو ان سے خاص طور پر خطاب فرمایا تثنیہ کے سیگے کے ساتھ، اے میرے قید خانے کے دو ساتھیوں، یہ بتلاؤ ارباب متفرقون، کیا بہت سے رب بہت سے معبود جدا جدا یہ بہتر ہیں، یا اللہ جو واحد اور قہار ہے؟ شرک کی تردید فرما رہے، دیکھو مصر کے لوگ اسی شرک میں مبتلا تھے، اور دوسری بات قیامت کا انکار بھی تھا، یوسف علیہ السلام نے پہلے ہی دونوں باتوں کا ذکر کیا ہے، تو یہ شرک میں مبتلا تھے، اور شرک میں یہی ہوتا ہے اپنے مختلف کاموں کے لیے جدا جدا معبود بنایا، شرک والے کا دل کہیں ایک جگہ تو جمتا نہیں ہے، بہت سے عاجز روا اور مشکل کشا بنائے ہوتے ہیں، کبھی کسی کے پاس گیا اور پھر تصور بھی یہ رکھتے ہیں کہ فلاں جو ہے یہ اس کام کے لیے زیادہ مجرب ہے، مقدمے میں بری ہونے کے لیے فلاں قبر پر جانا چاہیے، اولاد کے لیے فلاں جگہ جانا چاہیے، جوڑوں کا درد ہو تو فلاں کی قبر پر جا کر کے مانگو، ایک تو نہیں ہوتا، جدا جدا بنائے ہوتے، یہ جدا جدا جو معبود بنائے ہوئے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا تھا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے، بہت سے معبود جو تم نے بنا رکھے ہیں، اور پھر اپنی مختلف اور ضرورتیں اور حاجتیں جو ہیں ان کے سامنے پیش کرتے، اور یہ تصور رکھتے ہو کہ یہ بھی ہماری حاجت روائی کرتے ہیں، یا خدا سے یہ حاجت روائی کراتے ہیں ہماری، یہ جدا جدا، یہ جدا جدا کے لفظ کے اندر جدا جدا جو تم نے بنا رکھے ہیں ان میں کسی کے اندر کوئی اختیار اور تصرف نہیں ہے، کوئی کسی کے اندر حاجت روائی اور مشکل کشائی کا کوئی ذرہ نہیں ہے کہ وہ کسی کی حاجت روائی یا مشکل کشائی کر سکیں، یا کسی کی بگڑی بنا سکیں، یا وہ کسی کے سب حالات کو جانتے ہوں، وہ علیم کل ہوں یا قدرت تامہ کے مالک ہوں، کسی کے اندر کوئی بات نہیں، اور تم نے بنا رکھے ہیں سینکڑوں ہزاروں جدا جدا متفرق الگ الگ، تم عقل سے ذرا کام لو، بتلاؤ یہ بہتر ہیں یا ایک اللہ جو واحد ہے اور قہار ہے، سب چیز پر غالب ہے، قہار قاہر سب پر کنٹرول کرتا ہے، اس کا کنٹرول حاوی ہے تمام چیزوں پر، والقاہر فوق عبادی، تمام بندوں کی وہ غالب ہے، تمام کائنات وہ خالق ہے، تو مالک ہے، اور وہ ہر چیز پر کنٹرول کرتا ہے اور زبردست ہے، اس کی بات کو کوئی ٹال ہٹا نہیں سکتا، اور باقیوں کے اندر کوئی اختیار نہیں ہے کسی کی مشکل حل کرنے کا، کسی کی حاجت براری کا، کسی کو کچھ دینے کا اختیار نہیں ہے، یہ جدا جدا یہ بہتر ہے یا ایک اللہ جو تمام قوتوں کا مالک ہے اور سرچشمہ ہے، تمام طاقتوں کا اور با اختیار ہے، مدبر ہے، مالک ہے، حکیم ہے، اور جو انسان ہیں تمام کے ذہن میں یہ بات جمی ہوئی ہے کہ فرشتے خوبصورت ہوتے ہیں، فرشتوں کی طرف خوبصورتی کا کی نسبت کی جاتی ہے، اور شیاطین کی طرف بدشکلی کی بدصورتی کی نسبت کی جاتی ہے، یہ تمام انسانی سوسائٹی میں یہ بات راسخ ہے لوگوں کے دلوں میں، تو قرآن کریم کے اندر بھی یہ الفاظ آتے ہیں کہ جہنم کی تھور جو ہے اس کے وہ جو سرے ہیں، روس و کانا روس شیاطین، وہ شیطانوں کے سروں کی طرح بڑے بدشکل بھی ہیں، کڑوے بھی انتہا درجے کے ہوں گے اور بدشکل بھی بہت ہوں گے، ایسے کہ جیسا کہ شیطان کا سر ہوتا ہے، شیاطین کے سر. تو شیاطین سے بعد تو سانپ بھی مراد لیتے ہیں، کیونکہ شیطان کا اطلاق سانپ پر بھی ہوتا ہے، پتھر کا سر جو ہوتا ہے وہ سانپ کے سر کی طرح ہوتا ہے. لیکن یہ بھی کہتے ہیں محدثین اور مفسرین کہ شیطان کی بدشکلی بھی لوگوں کے ذہن میں جمی ہوئی ہے، کہ شکل بری ہوتی ہے شیطان کی. اور عام طور پر شیاطین کی نو کی طرف میں شکل کا برا ہونا، ہیبت ناک ہونا، یہ جن ہے بھائی، یہ جن ہے، مطلب بہت خوفناک ہے، یہ خوفناکی کا تصور پایا جاتا ہے. یہی شیطانوں کی طرف بھی بدشکلی کا تصور لوگوں کے دلوں میں راسخ ہے، اور اس کے خلاف فرشتوں کے بارے میں کہ وہ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، کمال درجے کے اور حسن و جمال والے ہوتے ہیں. عربوں میں یہ بات ایسی ہے، تو انہوں نے کہا کہ حسن و جمال اور نورانی صورت کے اعتبار سے یہ فرشتہ معلوم ہوتا ہے. عربوں میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ کسی کی مدح کرتے ہیں تو اس طرح کہا کرتے ہیں، قوم اذا قوبلوا کانوا ملائکتا. بھئی ہمارے یہ جو ممدوح لوگ ہیں یہ تو ایسی قوم ہے کہ جب ان کا مقابلہ کیا جائے تو فرشتے معلوم ہوتے ہیں، نہایت ہی حسین و جمیل، اچھے قدوں والے، اچھی شکلوں والے، رنگ روپ والے، یہ فرشتے معلوم ہوتے ہیں. قوم اذا قوبلوا کانوا ملائکتا حسنا وان قوتلوا کانوا افاریتا. حسن کے اعتبار سے فرشتے معلوم ہوتے ہیں، اور جب ان سے جنگ ہو تو پھر عفریت معلوم ہوتے ہیں، خوفناک جن معلوم ہوتے ہیں. عفریت کا معنی خوفناک، خطرناک جن. تو یہ تشبیہ دی جاتی ہے کہ وہ لڑائی لڑیں تو خوفناک جن ہیں، ان کی شکلوں کو دیکھ کر کے اگلے دہشت کھا جائیں مطلب. اور جب وہ کسی سے مقابلہ کیا جائے بے اعتبار حسن کے تو وہ فرشتے معلوم ہوتے، تو ملائکتن حسنن، یہ تصور پایا جاتا ہے انسانوں میں. اسی تصور کی بنا پر ان عورتوں نے کہا. شوقی جو ہمارے زمانے کا شاعر تھا قریب دور میں، اقبال کی طرح، اقبال یہاں تھا وہ مصر میں تھا، وہ بھی ایک قومی شاعر تھا، یہ بھی قومی شاعر، قومیت کا احساس ان میں بھی تھا. اس کے شعر ہیں یہ کہ سونی جمال کے انا اننا بشر من التراب وہذا الحسن روحانی. اس شعر کو اتنا اونچا سمجھا گیا کہ مصر کا ایک بڑا شاعر حافظ ابراہیم، وہ اپنا سارا دیوان دیتا تھا، یہ شعر مجھے دے دو میرا سارا دیوان ہی تم لے لو. تو اس نے یہ کہا ہے، سونی جمال کے انا اننا بشر من التراب وہذا الحسن روحانی، اپنے جمال کو ہم سے بچاؤ، دور کر رکھو، اس لیے کہ ہم تو خاکی انسان ہیں اور یہ جمال جو ہے یہ تو ایک روحانی اور پاک چیز ہے، ہم اس کے قابل کہاں ہیں. اور فابتغی مرضانی، اگر حسن کا مظاہرہ کرنا ہے پھر آسمان میں جگہ بناؤ اور کسی فرشتے کو مد مقابل بناؤ جس نے مادی جان میں اپنا کوئی شراکت نہ پیدا کی. مادی انسانوں میں کہاں یہ باتیں. تو مطلب یہ ہے کہ حسن اور جمال کی نسبت ملائکہ کی طرف ہوتی، اور اسی بنا پر ان عورتوں نے کہا کہ یہ تو بزرگ فرشتہ معلوم ہوتا ہے، یہ انسان نہیں معلوم ہوتا. اور ان کی بڑائی اور عظمت کی بھی قائل ہو گئی وہ، اکبر نہ ہو، وقلنا حاشا للہ، خدا کی ذات پاک ہے.